राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सप्ताष्टमी महाराज श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 17 अगस्त 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता सर्ग आश्रम राम सौंदर्य वंदे ज्ञान मुद्रा कृष्ण गीतामृतमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित ये जो ठाकुर जी होते हैं जैसे घर के बालक है जो है वे अलग नहीं है घर के बालक है भोजन जो बालक खाते हैं नहीं बालक तो स्वर्ग होते हैं ठाकुर जी घर के बालक नहीं है तो अगर वो प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो वो बोलिएगा उसको ब्राह्मण से जाना चाहिए और शिवा ब्राह्मण से जाने चाहिए प्राण प्रतिष्ठा यदि करे तो घर के बालक नहीं है शिवालय को प्राण प्रतिष्ठा हो तो ब्राह्मण को अलग भाई पढ़ाई है तो भाई कर रहे संध्या पूजा जो नित्यनेम ये करना चाहिए और ठाकुर बाड़ी के अंदर प्रवेश करना चाहिए कि नहीं हमारे घर में जो ठाकुर जी उसमें कोई हल नहीं अपने हाथ से पूजा करने में कोई दोष कोई हल नहीं दोष घर के बालक है अपने घर शालग्राम जी हों उनकी प्राण बिना प्राण प्रतिष्ठा के शालग्राम जी हों हाँ तो वही होगी घर के बालक जी भी है अपने घर के सदस्य है माताएं मैंने कर सकते हैं शालग्राम जी की पूजा शुद्ध अवस्था में कई जगह निश्चित जगह है बहुत कम जगह है शालग्राम जी हनुमान जी और शंकर ये तीनों पूजा के लिए माताओं के लिए नहीं जाता परंतु कन्याओं के सामने भगवान प्रकट हो गए शिवलिंग पर बिल्व पत्र राम राम लिख करके चढ़ा सकते हैं आत्म साक्षात्कार और भगवत दर्शन दोनों एक है या अलग अलग है तो अलग अलग है वो तत्व एक है पर तब तो साक्षात्कार होता है अपने स्वरूप का और दर्शन होते हैं भगवान के क्या बात है अपना स्वरूप है ना उस स्वरूप का बोध होता है उसको तत्व तो साक्षात्कार कहते हैं तो वो भगवान का ही तो अंश है ये भगवान का एक ही तत्व एक होते हुए भी तत्व साक्षात्कार अपने स्वरूप का बोध है तत्व साक्षात्कार में सरलता है ये साधन है वो भगवान के साध्य है भक्तिया संजात या भक्तिया विवृत तुलका अंतर भक्तिया संजात या भक्तिया यह भक्ति पहली होती है पहली उसे परमा भक्ति होती भगवान की भेद भक्ति अच्छी लगती है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं? हाँ, प्रवृत्ति काल में तो ये बात ठीक है, अब जैसे मैं निवृत्ति काल में हूँ तो क्या देखना चाहिए? भगवान ही है सभी, वासुदेव सर्वम। ये दोनों होते रहते हैं, प्रेम में द्वैत द्वैत द्वैत द्वैत दोनों होते रहते हैं, तभी प्रतिष्ठा वर्धमान प्रेम होता है। दोनों नहीं, एक रस प्रेम वो ज्ञान का होता है। तो मैं भगवान का हूँ और वासुदेव सर्वम, ये दोनों साधन क्या हरि आश्रय में आते हैं कि नहीं? हरि आश्रय, हरि आश्रय में है, आश्रय तो भगवान का ही है, आश्रय और कुछ नहीं करना, हरि आश्रय और विश्राम पायो, परम विश्राम, वो समझ में परम विश्राम। विश्राम माने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, परम विश्राम। वर्म परम विश्राम आश्रय भगवान का, पहले ये होता है क्रिया पर क्रिया होता है, और पराश्रय पर, ये संसार पर है, ये पर है भगवान अपने, भगवान का आश्रय। ये सुख साधन और विश्राम दोनों एक में आते हैं, अब थोड़ा फर्क है? फर्क दोनों होते रहते हैं प्रेम में, प्रेम में दोनों होते रहते हैं, कभी भगवान की स्मृति हो तो मस्त हो जाता है, और कभी अपने स्मृति होती है तो भगवान का दास मानता है। गुणातीत महापुरुष के भी हृदय में संकल्प तो होते ही हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो संकल्प विकल्प वाली होती हैं, वो अपना संबंध नहीं मानते, तो ये विश्राम कोटि में आती है क्या बात? वो कुछ होता नहीं, भाई परम विश्राम। एक पूछ रहे हैं कि मैं बहुत उलझन में हूँ, मैं एक ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे शराब पीना पड़ता है, मैं क्या करूँ? छोड़ दो, क्या करा, छोड़ दो, जब भगवान के आशुद्ध हो गए तो क्या है, छोड़ दो, छोड़ दो, मामूली बात है, छोड़ देना कोई कठिन नहीं है, भगवान जब अपने हैं तो फिर ना वो छोड़ने में कोई कठिन नहीं। और कोई ऐसी खास विशेष नहीं है, स्त्रियों के साथ, स्त्रियों का जो है भगवत प्राप्ति में परिवार वाले अवहेलना करते हो, माताएं बहने भगवत प्राप्ति की तरफ चलती हैं, परंतु परिवार वाले अवहेलना करते हैं, वे जानते नहीं, वे समझते नहीं, तो वो परिवार को राजी करे, भगवान को राजी करे, भगवान को राजी करना ही एक ही बात है, वे राजी हो जाएंगे, बिना भाई से द्वेष करने वाले देवर भी भगवान ही होते हुए, अब वे भी कह हमारे दादी साहब दादी साहब आज मानते हैं, ये अंदर अपना है अंदर। प्राणी मरता है, शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ता है फिर नया शरीर धारण करता है, तो बीच में जो गैप रहता है उस समय में उसकी क्या स्थिति होती है? वो न्याय न्याय स्थिति होती, सब एक नहीं होती, कर्म अनुसार। ये मंदिर के अंदर जो घंटे घंटियां लगी रहती हैं, ये कभी उतारना कभी चढ़ाना, रोज उतारना चढ़ाना, ये उचित है कि नहीं? वो तो खड़े खाए में है, बम्बई कलकत्ता वगैरह में ऊंचे ऊंचे मकान है, और सूर्य भगवान का जो है दर्शन वहाँ होने में सुबह को 5-6 घंटे लग जाते हैं, और प्रातः काल जल्दी सूर्य के लिए अर्घ्य देना चाहिए, अर्घ्य तो कोई जरूर नहीं देना चाहिए। कहते रामायण में एक चौपाई आई है, हम लोग बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं, लोग भी आकर के बोलते हैं कि ये क्या बात है, वो चौपाई है कि विविध मृगन कर आमिष रांधा मांस कल सांधा, तो क्या उस जमाने में भगवान का युग था, ये लोग ब्राह्मण का भी मांस खाते थे क्या? आता यह प्रथम पर्व, प्रथम पर्व में मेरे और श्रद्धा मन का मानसा उस आकाश बने खाओ मुझे। अच्छे कहते वाल्मीकि रामायण में भी रावण जब भिक्षा लेने के लिए आया है सीता जी के यहाँ, तो सीता जी ने कहा देखो भी अभी तो मेरे पास फल है, अभी राम जी आएंगे मृग लाएंगे और फिर जो है तुमको मांस दे देंगे। ये क्या बात, उस समय मांस सीता जी के पास मांस क्या बात है? पुराना महत्व तो वहाँ तो महाराज जी वाल्मीकि रामायण में टिप्पणी में दिया हुआ है मांस माने फल का अंदर का भाग। वो बन गया स्वसूतक में भगवान के घर के पूजन में तो कोई दोष नहीं है, परंतु ब्राह्मण को दान दे, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने में नहीं देनी चाहिए उसे, न ब्राह्मण को लेनी चाहिए न देनी चाहिए, और उस समय ब्राह्मण को भोजन भी नहीं कराना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करता भी नहीं, नारायण नारायण नारायण अपने तो परमात्मा का साक्षात करो सब के लिए, आज सुविधा न हो सबके लिए बड़ा शुरू बताया है, बहुत शुरू सब ये वो प्रकृति में होता है, जड़ता का त्याग करने पर अनेक जन्मों का पाप ताप सब शत्रु हो जाता है, ये प्रकृति में है परमात्मा नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, संसार काम बहुत गया, चाक चाक सब छड़िया माया रस करो नाम सुदर्श तेजिए छे न बार बार लगे मोहे राम जी पिया। भगवान में लग जाओ, भगवान में साक्षात दर्शन करना भगवान राम, ये शुभ बात है। प्रकृति का से छोड़ना बहुत शुभ है, ये नया आविष्कार है, नया आविष्कार है। बहुत सुंदर बात है, पहले के जमाने की बात है वे कठिन है, ये आवश्यक नया शुरू सरलता से सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, सब अधिकारी मनुष्य मात्र हो चाहे मुसलमान हो चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो चाहे पारसी हो, मनुष्य मात्र नहीं लगते, वे हिंदू भी नहीं लगते, हिंदू कौन से लगते है, भगवान का निषेध नहीं है। सुंदर मेरे तो यही प्रार्थना है कि भगवान में लग जाओ, साक्षात करें दर्शन करो, जड़ता का त्याग करने पर अनंत जन्मों के पाप सब भस्म हो जाते हैं, पापों की जड़ नष्ट हो जाती है, जड़ता के आश्रय से ही पाप रहते हैं, जड़ता का आश्रय नहीं है पाप नहीं रहते, आश्रय भगवान का ले लो। क्रिया और पदार्थ ये दो अनित्य है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, ये नित्य नहीं रहते। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से सब काम ठीक हो जाएगा, सब साफ सब ठीक हो जाएगा। जैसे कहते भी हाथी के खोद में सब खोल समावे, तो भगवान में सब समाप्त हो जाते, ज्ञान में सब समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान है पर सब भाइयों से सब बहनों से सब सब सब सबके सब अधिकारी है। अपनी माँ के गोदी में जाने में सब अधिकारी, माँ के लिए कौन अधिकारी, अपने वो अधिकारी अधिकारी माँ नहीं पर अधिकारी। सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो, अपना अपना जैसे अपनी माँ है, अपनी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे हैं, अपने अपने सदारी माँ है, सदारी तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें पहला वो माँ का लिया है। गौरी शंकर राधे श्याम सीता राम पहली माँ का नाम आ गया है। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो और मत पिता रामचंद्र मेरी माँ का नाम है। भगवान मेरी माँ है, भगवान है। माँ का नाम अच्छा लगेगा, प्यारा रहते मीठा लगता है, माँ माँ माँ मीठा लगता है। सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, भगवान अपने हैं अपने, तो जीव मात्र ईश्वर आयुष जीव अविनाशी संपूर्ण जीव है। दो जीवों का तो ज्ञान नहीं है, मनुष्य का तो ज्ञान है, दूसरों को पता नहीं, दूसरों की बुद्धि नहीं। मनुष्य शरीर में आकर के भी वंचित रह गया तो कहां उद्धार करेगा बताओ? उद्धार करने का मौका है, सत्संग मिल गया, बहुत विशेष कृपा हो गई भगवान की, नया आविष्कार है, नया सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में। भगवान अपने हैं अपने, जैसे बालक कहता है अपनी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ है, जैसे सुनो माँ है भगवान, माता दाता पिता बा सब सच्चा हमारा, सत असत मैं हो मैं हो आमेव नमत्तो अन्यत, आमेव नमत्तो अन्यत। एक भगवान है, मस्त हो जाओ, हरदम मौज में रहो, आनंद में रहो। भगवान की कृपा है, भगवान की ऐसी ऐसी बातें विलक्षण है, भगवान की कृपा है, भगवान अपने है। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। वासुदेव सर्वम सर्व आत्मा सुरलभा, मस्त हो जाओ सब में, सब प्रेम में। कीर्तन की महिमा बहुत विशेष, जैसे कहा तुम्हें